ये शत्रु नहीं होता तो होता नहीं होगा भैसे पर क्या नहीं थाल में अतुस में हो जाएगा अनाल में हो जाएगा। बोलो सूत्र अनुदात उपदेश क्या करता है अविनाशी करता है अविनाशी करता है ना सुलभ करता है अविनाशी का आदेश करता है अविनाशी को लोप करता है जहाँ दिखे दिखित होता है अविनाशी लोप हो जाएगा अविनाशी का अविनाशी को लोप करता है सूत्र अविनाशी कांता नाम लोप अविनाशी को लोप नहीं सूत्र में तो अविनाशी को लोप दिया है अनुनासिक लुप्त षट्यंत है अनुनासिकांत धातु का विशेषण हो गया अनुनासिकांता नाम वनोत्यादि नाम लोप स्यात् कीति पूरा धातु को लोप करता है सूत्र पूरा धातु लोप करता है ना कि अनुनासिक लोप करता है किसको लोप करता है अनुनासिकांत नाम पूरा धातु पूरा को लोप करता है या अंतिम नहीं कहाँ कहा गया अंतिम कहाँ गया अनुनासिकांता ना कहा गया अलुंत्य परिभाषा लो करके अंतिम लोप होता है सूत्र कहता है अनुनासिकांता नाम लोप वमुर्वा क्या छोटा लुंगी च बोलो लुंगी च मालूम नहीं लुंगी च बोलो अंधातु को बध हलंते अजंते अदंते दिशश्च दिशश्च नहीं कुछ नहीं करता कुछ दिशश्च बोलो दिशश्च नहीं घुसेंगे क्या दूस आदेश क्या होते दूस आदेश करता है जूस क्या करता है गन्ने का जूस आदेश खाली जूस नहीं किसके जूस करता है किसको नहीं बोलना पड़ेगा किसको जूस करता है जिस धातु की धातु हाँ धातु लकार झी तो करना अरे जूस कहता नहीं द्विश धातु के लौंग के झी को जूस होगा अभी कौन सा धातु चलेगा अच्छा है कि अंग करना है वाले क्या धातु से क्या सूत्र जो थे क्या थे अंग अथ प्रिच्यंता अनुदाते तो आत्मनिपद होगा ईर गतु कंपनी च आत्मनिपद ईरते आगे क्या बनेगा याते आगे बोलो लेट में आम करने वाला सूत्र बताओ जल्दी मैंने आम होगा बोला के रूप ई तदर रस हो जाएगा ना तो उच्चारण करते समय रस बोलना पड़ेगा क्या बोले ईजाम ईजाम चके क्या बोलो बोलो बोलो बोलो हाँ आगे बोलो हाँ आगे बोलो इंजाम हाँ धातु हीरा हाँ हो गया यहाँ सूत्र है ईश से अच्छा नहीं वो आ गया अच्छा इसको ईरान चक्र हो गया लूट में धातु सेठ यानी मालूम है कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा सेटानेट रूप देखने से तो पता चल जाएगा, और कोई है प्रक्रिया बोलो, जैसे कोई सुने दादिनियम क्या नहीं, दादिनियम क्या है, कृदिनियम क्रा रस्य दीर्घ कृदिनियम दादिनियम कृदिनियम धातु सेठ अनिटे प्रश्न है आपको तो कृदिनियम कारिका कहाँ आया है, श्लोक जो है याद है क्या जो लघु में आया रांतेशु ऐसे नहीं कहा गया, रांत में कोई धातु रे फांत कोई धातु अन्य धातु अनित नहीं सेट है, सेट से लूट लकार में क्रादिनियम सीट हो जाएगा, क्रादिनियम किसने लगेगा ईरिता बनेगा, ईरिता मध्यम पुरुष में हाँ ध्वमे ईरिता से ध्वमे ईरिद्वे ईरिता द्वे लूट में लीट लकार ईरिष्यते ठीक है, लोट में ईर्ता आगे बोलो ईर्ताप बोलो ईर्ताम ईरंताम नहीं क्या बनेगा ईरताम ईरताम आगे ईरस्व नहीं लोट में हाँ लंग लकार में लंग लकार बोलो आप बोलो लंग लकार आयत आयत क्या बोलो बोल सब आप बोलो विधि लिंग में बोलो असली में ईरी दीर्घ ईरी शिष्ट आगे यही तो है क्या बनेगा नहीं बा हाँ रे फानते है इनते ईरिषिध्वम ईरिषिध्वम आगे आगे अरिष्ट उत्तम पुरुष बोलो असली में चला है ना है क्या बने हाँ इरिशी वही सिया वही हाँ लूंग लगा बोलो ढ्वम क्या होगा अरिढ्वम अरिध्वम आगे हाँ लिंग लगा बोलो सर श्वेता आगे था हा क्या बोला अरिश्य था अरे ध्वम के पहले अरिश्य था ध्वम के क्या पहले क्या रूप है फिर बोलो सुर से अरिश्य था हाँ अरिश्य ताम आगे अरे आगे अरे अरिश्य ऐसे तो हो गया तो कैसे वसे हो गया से थाम से ऐसे हो कैसे हुआ? हाँ आतंगित, आतंगित क्या आतंगित ध में आतंगित लग गया ना? नहीं क्यों नहीं लग गया? किते बोलो ब्रह्म सर, ध में क्यों आतंगित क्यों नहीं लगता है मालूम नहीं? हाँ बोलो, कठिन है ना प्रश्न, क्या होता है? नहीं कहा क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं होता है बोल दो, आपको क्या करता है नहीं बोलो, है निमित्त नहीं ऐसा थोड़ा कौन से हो गया, क्या बोल सकते हो? है उसको नहीं बोलो, वृत्ति नहीं बोलो, क्या करता है नहीं बोलो, क्यों नहीं होता उसका उत्तर देना संख्या एक से कम शब्द में है, क्या बोलना? इतने बोला आ को यह करेगा तो आ नहीं है, इतना आ है क्या ध में इतने बोला, और अदंत अदंत से परे या नहीं, अदंत से परे या नहीं है, अदंत से परे आ नहीं, आता में आ है, आता में अध में नहीं है, कहाँ गया? हाँ ये धातु हो गया, ईर धातु हो गया, आगे ईडस्तु तो इट्टे, इट्टे में ट कहाँ से आ गया? पहले ईट ईड अग्रे त, फिर से हैं चरतो, किसको चरतो से क्या होगा? डकार को टकार, ईटे आगे क्या बनेगा? ईडाते आगे आगे ईश से ईड जनोर्ध्वे च ईशीड जनाम से द्वे शब्दयो सार्वधातु को रिट से और द्वे को ईट होगा, से को ईट होगा था से अनुपर से को ईट होगा सार्वधातु के में, ईश धातु ईड धातु जन धातु ईश से में ईश का से के लिए कहा, से होगा लुप्त प्रद होगा ईश से लुप्त षट्टी के अभिप्रेत से द्वे लुप्त षट्टी का से को द्वे को ईड जनोर द्वे च, ईड जन को द्वे च कौन से की अनुभूति आ जाएगी, ईश से में भी द्वे के का अपकर्ष होगा, दोनों ईश को भी से द्वे पर रहते, ईड जन धातु को भी से द्वे को धातु से पर से द्वे को ईट होगा, ईशीड जनाम से द्वे शब्दयो सार्वधातु को रिट, आधातु को ईट होता है किस सूत्र से? और सार्वधातु को ईट करने वाले क्या सूत्र कोई आए हैं? सूत्र आया है क्या सूत्र हैं? ब्रुव ईट होता है नहीं? है नहीं यहूति युथ सार्वधातु को सीटी सूत्र दिश विश दिश विश दिश सर्वतु से नहीं विश सर्वतु सीटी सूत्र है दिश दिश तो नहीं ऐसे में नहीं आया सिंह सिंह सर तो गुण उसी में नहीं सिंह ऑटो है हाँ रुद्रादि सार्वधातु के रुद्रादि सार्वधातु के सूत्र रुदित बनता है रुद्रादि सार्वधातु के ईट होता है सार्वधातु को रुदिति बनता है तीप में गुण होता है ईट होता है आगे रुदि सी रुदिति बनता है रुदि में ये हो गया ईड ईड जनर द्वेच हाँ ईश और ईड अर्जन सार्वधातुक ईट होगा। यहाँ एक सूत्र कर सकते थे तो भी योग विभाग वैचित्र्यार्थ, वैचित्र दिखाने के लिए। क्या वैचित्र मतलब? ऐसे होता है कहीं कहीं आगे से अनुवृत्ति होती, कहीं पूर्वोत्तर अपकर्ष होता है, इसको दिखाने के लिए। शैत्यस्य उत्तरोत्तर अनुभूति, अद्वैत्यस्य पूर्वोत्तर अपकर्ष, ये वैचित्र दिखाने के लिए। स्वतंत्र इच्छा महर्षि नियंत्रम अशक्यत्वात्, प्रभु स्वातंत्र में आपन्न यदि क्षति करुति तत्। पानी ने न नदी गंगा यमुना च थली नदी, स्वतंत्र पाणिनि महर्षि के अनुसार गंगा यमुना ये नदी नहीं है, नदी नहीं ना। पाणिनि महर्षि के अनुसार व्याकरण में नदी संज्ञा होती गंगा नाम ना कि स्थली की नदी होती, स्थली नदी है। ऐसे स्वतंत्र से हुआ। अच्छा ईडी से में धातु ईड है, था से हो गया, ईट की सत्र से होगा, जैसे ईट से ईडी से, आथा में ईडा थे, ध्वम कभी हो जाएगा तो ईडी द्वे। यहाँ विकल्प से ढ होगा, विवाह सेट नहीं लग गया, इनंत अंग नहीं, इसलिए हाँ लुंगलेट सिद्ध नहीं। हाँ ईडी द्वे आगे ईडे ईडे ईड बहे ईड महे। ईड धातु धातु इजादेश तो गुरु में अनुच्छ आम हो जाएगा, क्या बनेगा? ईडांच के लोट में ईडिता ईडिष्यते, लोट में ईटाम आगे ईडाताम ईडताम आगे। हाँ यहाँ था से हुआ, से को स्वभाव में लगता है तो से को ईट होता है, से के कारक वो आदेश होने पर एक देश विकृत अन्यत्वाद ईट हो जाएगा, क्या बनेगा? ईडी स्व आगे ईडा थाम ईडी ध्वम ध्वम ध्वम है से द्वे द्वे पर से होता है, द्वे को ध्वम हो गया, एक देश विकृत अन्यत्वाद हो जाएगा। ईडी स्व ईडा थाम ईडी ध्वम आगे ईडे दीर्घ ईडा बेन ईडा बहे ईडा महे। लंग लकार में ऐट आगे ईडाताम। हाँ यहाँ था से ना ईट होगा, ऐठा ईडाताम। हाँ यहाँ द्वम को होगा ना नहीं ईट है, एक जैसे नहीं जैसे पहले लोट लकार में ध्वम को ईट हुआ था ना नहीं है, क्या रूप में देखकर बताने के नहीं कहते, सुनो समझो, रूप देखकर बोल देते हो ना। लोट लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में ईट हुआ था ना नहीं, क्या बना रूप? ईडी ध्वम, यहाँ आठ आग हो गया, ध्वम की ईट होना चाहिए, वहाँ जैसे ध्वम किटी हुआ, बोलो क्या कारण है? हाँ यहाँ ध्वम, वहाँ द्वे को ध्वम हुआ था, द्वे कहेंगे तो द्वे को होगा, ध्वम कहेंगे तो द्वे को नहीं होगा, ध्वम का आदेश यहाँ द्वे का आदेश, हाँ द्वे को आदेश हुआ, द्वे को ध्वम हुआ तो एक देश विकृत अन्यत्वाद। यहाँ एक देश विकृत अन्य ध्वम को द्वे मान कर कार्य करना, यहाँ ध्वम है, द्वे को स्वाभाव्याम से लगने से एक देश विकृत होकर ध्वम हो गया, वो से रूप है, और ध्वम को द्वे मान कर कार्य करना नहीं होगा। यदि आगे विकृति ग्रहण न प्रकृति अग्रहणात ऐ ध्वम, विकृति ग्रहण करें तो प्रकृति का ग्रहण नहीं होगा, प्रकृति ग्रहण करने से विकृति का ग्रहण हुआ, प्रकृति से द्वे ये प्रकृति है उसके ग्रहण करेंगे तो ध्वम का भी, द्वे को ध्वम हो गया तो ग्रहण हो गया, जहाँ द्वे का ध्वम हुआ से को सो हो गया तो भी से ग्रहण करने से उसका ग्रहण हो जाएगा, प्रकृति से अप्रकृति द्वे, से द्वे वहाँ था गया लोट लगाने में, से द्वे हो करके सभा व्याम लगा विकृति नहीं, प्रकृति प्रकृति है। से द्वे प्रकृति ग्रहण करने से से को स्व हुआ, द्वे को ध्व हुआ तो भी लग जाएगा। और जहाँ से द्वे नहीं केवल ध्वम है वहाँ से द्वे मान करके कार्य नहीं होगा। से द्वे है से को द्वे को ईट होता है और से द्वे को एक दृष्टि विकृत अनन्य हो गया, से में स्वाभ्याम लग गया, लगन से उसका भी ग्रहण हो गया शुद्ध होगा। किंतु विकृति ग्रहण है न ग्रहण प्रकृति ग्रहण, जहाँ स्व है ध्व है वहाँ से द्वे नहीं मान करके ईट नहीं कर सकते हैं, इसे ऐड्वम हुआ। क्या उदाहरण दिया, प्रकृति ग्रहण तदेक देश विकृति का ग्रहण, विकृति ग्रहण तदेक देश विकृताया अभी प्रकृति ग्रहणम न। पुरुष माने कहेंगे तो अंध अनंत दोनों को ला सकते हैं, और अंध माने कहेंगे तो अंध ही आएगा, पुरुष नहीं अनंत नहीं आएगा, ऐसे दिया। से द्वे नाम लिया है, अच्छा ऐड्वम हो गया। आगे उत्तम ऐडी अडवई अडवे विधिलय में बोलो, विधिलय में ईड धातु है, बोलो ब्रो दोनों पीछे दोनों को बोलो। हाँ ईडी तो स्यूट होता है, लिंग स्यूट ईडी तो बोलो सब आगे। आसनी बोलो, ई डी सिस्ट ठीक है बोलो, बोलो सब लू लकार बोलो सब ध्वम में दो बनता है, एक बनेगा दो, आई डी ध्वम दो किस लिए होता है, इट भिन्न मानेंगे तो इनंत नहीं होगा, इट मानेंगे तो हो जाएगा। हाँ लिंग लकार में क्या बनेगा, आई डी हाँ बोला आगे, हाँ शाता में नहीं सही शेता हो गया। आगे क्या था तुम, ईश ऐश्वरी ईश तयान प्र भ्रष्ट बचे सहष्टुत्व ईष्टे ईष्टे आगे ईशाते ईशते ठास से अन पर उस ईश धातु ईट होगा, क्या बनेगा ईशी से ईशाते ईशी द्वे आगे ईशे ईश्वहे ईश्महे। हाँ लिटे बोल सकते हो लिट में देखा है तो मेरे बोल देंगे, आम हुआ क्या, आम हुआ है, है रूप देखकर बोलते हो ना, ऐसे देख रहे हो ना, कोई कारण है ईजाद से आम हो जाएगा, क्या रूप बनेगा सन चक्रे। लूट में क्या बने बोलो, हाँ डर लगता है ना, क्या बनेगा इसी था, हाँ देखा है क्या नहीं लिट में, हाँ लोट लगा रूप लेकर देखा, बंद कर पुस्तक बंद करो। उत्तम क्या लिखा, और देख बहुत जाने उत्तम पुरुष आगे आगे ईशाना ईशी, हाँ हाँ यहाँ स्वध्वम दोनों स्थान ईट हुआ, लंग में ईट होगा नहीं होगा, लंग रूप क्या बनेगा बोलो, हाँ विधि नहीं बोलो, स कौन सा स है, ताले विवाह में असली बोलो लुंग बोलो आई हैं ऐसी हाँ लिंग लगाने में क्या बनेगा हाँ ऐसी चत आगे आस उपवेशन है आस्ते बोलो आस्ते आशाते आश्रे आगे हैं स कहाँ गया आद्वे आगे हाँ लिट लगा दया आशाच आमवा आसान चक्रे ये अच्छा ये विकल्प से करता है क्या हैं नहीं आशु फिर बनाया कहाँ गया अच्छा फिर लोट आया क्या हाँ ठीक है लोट में क्या बनेगा आशिता आशिष्यते लोट लंग में लोट में लोट में आस्ताम आशाताम लंग में क्या बनेगा आस्त आस्त आसत आसाताम आगे आसत आगे आस वही आस में विदेले में क्या बनेगा आसीत बोलो बोलो सब बोलो आसीत असली में आशिष्ट लुंग में आशिष्ट असलिंग में और लुंग में दोनों में आठ होता है दोनों में रूप आ हो गया आठ करने पर भी रूप है आंग सासु इच्छायाम आशास्ते आंग पूर्वक सासु इच्छा में आशास्ते आशा साते असा से आंग पुरतम प्रायिकम कहें कि आंग नहीं होगा तो प्रपुरा प्रसासमय नमो वाकम प्रसासमय प्रपुरा प्रसासमय सासमय कहाँ के रूप होगा लट में बहुवचन उत्तम पुरुष में अच्छा सास धातु का लिट में क्या बनेगा हैं सासाते सचाते आशा साते लोट में शास आशासिता लोट में सा सास्ताम आशास्ताम लौंग में आशात बिदरे में शासित असले में लुंग में आशाशिष्ट लिंग में वस्त्राचादने वस्ते बोल रूप धमे सोया नहीं धी चवध्वे लिट में बबसे और साथे आते क्रम धैल नहीं लग गया बबसे बन गया आत्मन पद है ना लोट में बसिता लंग में लोट में बसताम बसाताम आगे हैं वस्त्वम वसाताम वध्वम आय लंग में अवसत अवस्त अवस्त अवसाताम अवसत आगे अवध्वम विदले में वसित असले में वशिष्ठ लुंग में अवशिष्ट आगे वशिष्ठ कसी गति शासने हो यदि तो उनसे नुम हो गया कंसते कंसाते कंसते आगे कंसे अयम अनिदिति ते के इदित नहीं होगा तो कस्ते कसाते बनेगा। तालव्यांतों पे अनिदित कोई कहते तालव्य तो कस कष्टे बनेगा कष्टे कसाते कसते कक्षे कक्षे कहाँ कहाँ बनेगा तालव्यांतों तो तास्त से वृक्ष हो जाए कक्षे कक्षाते कढ्वे अगे कशे कस निश्री चुंबने इंदितनुमय निस्ते निस्ते निंसाते निंसते इदितनुम आवरणकारस्तु तालव्यांत इति ब्रह्म तालव्यांत निंसे निंसाते निजी शुद्ध निजिर नहीं निजी नुम हो जाएगा निंगते नुम अनुसार प्रसन्न तो होने पर जक हो जाएगा क्या होगा चोकु निंगते निंजाते निंचे निंगद्वे निंजे लिट में निंजे निंजाते लूट में लिट में निंजिष्यते लोट में निंगताम निंजाताम निंगध्वम निंजे लंग में अनिंग अनिंगत अनिंगत अनिंगत अनिंजाताम अनिंजत आगे अनिंगत अनिंगध्वम विधिले में क्या बनेगा जीतित असली में निंजिष्ट नवलोप नहीं होगा लुंग लकार में अनिंजिष्ट लिंग में निंजिषित आगे सिजी अव्यक्त शब्द इन नुम होगा सिंगते ऐसे निजी सिजी बराबर सिंगते सिंजाते पिजी वर्णे संप्रचनित के उभयत्र इत अन्य वर्ण संप्रचन दोनों है अवयवर्थ में अव्यक्त शब्द कोई कहते पिंज के अनुमन से पिंगते पिंजाते पिंजते लिट में क्या बनेगा पिपिंजे नकालोप नहीं होगा अनिदिताम इदिते लोट में पिंगताम पिंजाताम पिंजता आगे पिंशो आसलिंग में पिंज आसलिंग पिंजिशिष्ट लोंग में अपिंजिष्ट प्रिजीते के प्रिजियो से प्रिंगते प्रिंजाते पिंजते आगे प्रिंचे वृजी वर्जने नुम होगा नहीं क्या बनेगा वृक्ते वृजाते वृजते पुगंत गुण होगा हाँ आगे विक्षे वृजाते विग्धे हाँ लिट में क्या होगा वब्रिजे वब्रिजाते लूट में पुरुगंत गुण नहीं होगा वर्जिता वर्जिष्यते लोट में वृक्ताम वृजाताम वृक्ष लंग में अवृक्त विधले में वृजितासले में वर्ज गुण होगा वर्जिष्ट सेट है ना हाँ वर्जिष्ट हाँ वर्जिष्ट लुंग लकार में अवर्जिष्ट लिंग में अवर्जिष्यत विजय हो गया बैंकते पृच संपर्च वृक्ते भी जाते वृक्ष संपर्चने पृक्ते पृक्ते आगे क्या प्री पृचाते च है नू नहीं है पृचाते लिट में क्या बनेगा पपरिचे हाँ लोट में प्रिक्ताम प्रिक्ताम प्रिचाताम प्रिचताम प्रिक्षो प्रिक्ते हो गया सूंग प्राणी गर्भ विमोचने सूते सूते आगे आता में सुवाते उभंग हो जाएगा सूते सुवाते सुबते आगे सुवाते सुधे हाँ समय लेट में सुंग आत्मन सुसुभे उभंग हो जाएगा। सुसुभे सुसुभाते सुसुभे द्वमे दो बनेगा। आगे थास अर्थात धातु सु है ना, उदित होने से विकल्पित है, सुसुभि से और नहीं विकल्प नहीं क्रादिन से नित्यट हो जाएगा। विकल्प प्राप्त है किंतु सुख का कितनी निषेध होगा क्रादिन से, पहले प्राप्त सरति श्रुति से विकल्प, उसके बाद करेगा सुख की, उसके बाद करेगा क्रादिन से नित्यटी। अगर लोट में दो ईट होगा विकल्प से, सविता सोता दो हो गया। अच्छा सविता सोता लेट में सभी सत्य सोचते, लोट लकार में क्या बनेगा, सुताम सुबाताम ताम सुस्व। हाँ यहाँ सु होने पर ईटी को आठ हो गया, आय हो गया पीते, पीत होने के कारण सु को गुण होना चाहिए। सूत्र आय था भू सुबह स्तिंगी गुण निषेध हुआ, गुण नहीं होने से सुबह ही सुबह वहे सुबह नहीं तो सु को गुण होना चाहिए। विदिरे में लंग में असुत असुत आगे अशुभताम अशुभत विदिरे में सु उभंग हो जाए, सुभित गुण नहीं होगा तो क्यों नहीं होता है कौन। हाँ लिंग को सीट हुआ गीते सप नहीं सुभित असल में सविशिष्ट और सोशिष्ट दो, लुंग लकार में असविष्ट असुष्ट, लिंग में हाँ सभी सविशिष्ट। आगे सिंह सपने आएगा से यहाँ गुण होता है तो हो गया गुण। हाँ ओम नृता।